Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 stycznia, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Są poszlaki, nie ma bezpośrednich dowodów. Przed poznańskim sądem za chwilę rozpocznie się proces w sprawie zabójstwa Ewy Tylma. Dwie osoby zginęły w pożarze na Podkarpaciu. Potężne burze dotarły do południowych Stanów USA. U nas po południu także zacznie mocno wiać. Właśnie teraz w Poznaniu powinien się zaczynać proces w sprawie zabójstwa Ewy Tylman. Na ławie oskarżonych zasiądzie jej kolega z pracy Adam Z. W sądzie okręgowym wprowadzono dodatkowe środki ostrożności, informuje go rzecznik Aleksander Brzozowski. Nie będziemy mieli tutaj jakichś tam snajperów, nie będziemy mieli tu jakichś oddziałów antyterrorystycznych. Nie, oczywiście, że nie. To nie jest sprawa zorganizowanej grupy przestępczej, sprawa z udziałem świadka koronnego, gdzie wówczas są takie nadzwyczajne środki. Po prostu będzie to bezpieczeństwo wzmocnione. Wszyscy wchodzący do sądu są sprawdzani. Działa bramka wykrywająca metale. Proces będą mogli śledzić tylko ci, którzy wcześniej zgłosili się do sądu po karty wstępu. To w sumie około 180 osób. Podczas pierwszej rozprawy prokurator odczyta akt oskarżenia, a Adam Z. złoży wyjaśnienia, mówi pełnomocnik rodziny Ewy Tylman, mecenas Wojciech Widza. Są już w tej chwili zapowiedzi obrońców, którzy stwierdzili, że po pierwsze Adam Z. będzie chciał składać wyjaśnienia, to jest istotna informacja, po drugie, że będzie również odpowiadał na pytania sądu. Te wersje zdarzeń, które były przez najpierw podejrzanego, a później oskarżonego podawane, są na tyle zmienne, że to jest oczywiście bardzo istotny element, jak wyjaśnić te rozbieżności, bo to sąd z całą pewnością będzie pytał. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. A w sprawie nie ma bezpośrednich dowodów. Jego winy są tylko poszlaki. Wyrok skazujący może zapaść, gdyby ułożyły się w logiczny ciąg. Na pewno każda sprawa poszlakowa jest sprawą bardziej skomplikowaną. Ten cały łańcuch poszlak musi sąd przeanalizować. Ten łańcuch musi się zazębić. Mężczyźnie grozi dożywocie. Ewa Tylman zaginęła w listopadzie 2015 roku. Wracała z Adamem Z. z firmowej imprezy. Oboje byli pijani. W okolicach Warty ślad po kobiecie zaginął. Przez wiele miesięcy szukano jej ciała w rzece. Znaleziono je dopiero ponad pół roku po zaginięciu. Dwie osoby zginęły w pożarze domu w Rymanowie na Podkarpaciu. Drewniany budynek mieszkalny zapalił się około 23:00. Strażacy otrzymali informację, że wewnątrz mogą znajdować się dwie osoby. Natychmiast weszli do środka płonącego domu i ewakuowali z niego nieprzytomną kobietę i mężczyznę. Obydwoje zostali zabrani do szpitala. Niestety ich życia nie udało się uratować, informuje Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży. Także tuż po 23:00 wybuchł pożar w zakładzie drzewnym w Zachutyniu w powiecie sanockim. Ogień objął 3 hale produkcyjne. Tu na szczęście nikt nie został poszkodowany. W przyszłym roku zniknie NFZ. Te plany nie są zagrożone, przekonywał w Trójce minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Etap pracy jest taki, że ustawa o sieci jest już w rządzie, ustawa o sieci szpitali, ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej jest w drodze do rządu, także no można powiedzieć, że w Ministerstwie Zdrowia praktycznie prace już zostały zakończone. Minister zdrowia zapowiada systematyczny wzrost nakładów na służbę zdrowia w ciągu 10 lat. To będą pieniądze pochodzące z budżetu, czyli z podatków, a nie ze składek. Od Florydy po Teksas potężne burze dotarły do południowych Stanów USA. Są ofiary śmiertelne. W Alabamie tornado zabiło 4 osoby. Silne wiatry zrywały linie wysokiego napięcia. Trudno w tej chwili oszacować, ale nawet kilka tysięcy ludzi w południowej części USA pozbawionych jest dopływu energii elektrycznej. Władze ostrzegają, że już w paśmie od północnej Florydy po Luizjanę odnotowano tornada i trąby powietrzne, które w dalszym ciągu mogą śmiertelnie zagrażać mieszkańcom tych terenów. W Alabamie kompletnie zniszczonych jest część budynków. W tej chwili niemożliwe jest odnotowanie, jak wiele ich jest. Wyładowania atmosferyczne miały negatywny wpływ na ruch lotniczy w Stanach leżących wzdłuż Zatoki Meksykańskiej. Dotychczas tylko z Houston, gdzie znajduje się jedno z najbardziej zatłoczonych lotnisk USA, odwołano blisko 50 lotów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Po raz pierwszy w historii kobieta została dyrektorem muzeów watykańskich. To 54-letnia Barbara Jatta. Przez 14 lat, od 1996, pracowała w Bibliotece Watykańskiej. 6 lat temu Benedykt XVI przeniósł ją stamtąd do działu rycin muzeów, a pół roku temu Franciszek wyznaczył na następcę ówczesnego dyrektora, którym przez 9 lat był profesor Antonio Paolucci, wybitny włoski historyk sztuki. Barbara Jatta nie kryje podziwu i szacunku dla swego znakomitego poprzednika, lecz zapowiedziała już, że nie będzie kontynuować jego polityki hojnego wypożyczania dzieł sztuki innym muzeom. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. A teraz sport i Michał Gąsierowski. Aż 3 piłki meczowe obroniła Agnieszka Radwańska w swoim pierwszym tegorocznym meczu. W turnieju w Szencen awansowała jednak do drugiej rundy i w tej drugiej rundzie gra właśnie z Rumunką Kristeą. Spostrzegawczy kibice na pewno zauważyli inną rakietę Radwańskiej. taką mało znanej japońskiej firmy, ale co ciekawe, Wojciech Fibak w wywiadzie dla magazynu Tennis Club twierdzi, że jego zdaniem rakieta jest dokładnie ta sama co wcześniej, tylko pomalowana w barwy nowego sponsora. Bez względu na to Polka gra jak z nut i pierwszy set z Christeą wygrała 6-0. Na razie jest kapitalnie, teraz trzeba tylko utrzymać taką formę. Nasi skoczkowie szykują się dziś do kwalifikacji w Innsbrucku. Wczoraj mieli dzień przerwy, więc mogli odsapnąć nieco i podładować akumulatory. Przypominam, że Kamil Stoch jest liderem turnieju czterech skoczni, Piotr Żyła zajmuje 6. miejsce, a Maciej Kot 8. i ma nadzieję, że dziś będzie naprawdę dobrze. W Innsbrucku bardzo lubię skakać. Jest to skocznia na troszkę starego typu, o troszkę innym profilu. Bardzo trudna, taka wymagająca technicznie, ale ja takie skocznie lubię. Dziś kwalifikacje od 14, jutro konkurs. To będzie zupełnie inna kadra i zupełnie inne mistrzostwa. Nasi piłkarze ręcznie zagrają we Francji bez wielu gwiazd, które zakończyły już karierę, ale właśnie okazało się, że zabraknie także obrotowego Kamila Sepszaka, który nie zdołał wyleczyć kontuzji kolana. Dużo dzieje się w świecie sportów motorowych i nie chodzi tylko o rajd Dakar. Rajdowy mistrz świata Sebastian Ogier wystartuje w nowym sezonie w zespole M-Sport, a w Formule 1 Valtteri Bottas z Williamsa przejdzie, by zastąpić mistrza świata Nico Rosberga, do zespołu Mercedesa. Wczoraj Finn pojawił się w siedzibie tej firmy. A propos Formuły 1, dziś 48. urodziny Michaela Schumachera, który po wypadku na nartach wciąż nie doszedł do siebie. O, to proszę mu może wysłać trochę pozytywnej energii, na pewno się przyda. A skoro wspomniałem już o rajdzie Dakar. Kronika rajdu Dakar w Trójce. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Tegoroczny Dakar po raz pierwszy w historii wystartował z Paragwaju. Było bardzo gorąco i błotniście, bo ulewy deszczu nie ułatwiały sprawy. Jakub Przygoński w gronie kierowców samochodów zajął na pierwszym odcinku specjalnym 14 miejsce. Dobre tempo, różnice są bardzo, bardzo małe. Pozycja startowa dobra, bo jestem cały czas w dobrej grupie szybkich zawodników, więc zakładam, że na tym konkretnym odcinku nie będziemy mieli z tym problemu, tylko po prostu wszędzie dobrze jechać przez cały odcinek. Prowadzi na razie Katarczyk Nasser Al-Attiyah. Ogromnego pecha miał motocyklista Jakub Piątek, który złamał rękę po upadku i dziś wraca już do Polski. Przewrócił się także kładowiec Rafał Sonik. Trochę części kłada do wymiany i trochę u mnie różnych rzeczy do naprawienia, ale to wszystko będzie zrobione. Natomiast gorsza wiadomość jest taka, że według naszej wiedzy to są etapy, gdzie się będzie kurzyło i będzie dość wąsko, więc będzie duży problem z wyprzedzaniem. Na razie Sonik jest 25. 17. dojechał Kamil Wiśniewski. Start drugiego etapu dziś o 12.00 do pokonania ponad 800 kilometrów. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Silny wiatr coraz bliżej Polski dotrze po południu. Jutro w górach może wiać z prędkością ponad 120 km na godzinę. Mocne podmuchy także w głębi kraju. Nie dość, że będzie mocno wiało, to jeszcze prognozujemy opady. To będą opady głównie przelotnego śniegu, ale w nocy z wtorku na środę w województwach zachodnich i nawet centralnych to będą opady deszczu ze śniegiem przechodzącego nawet w deszcz. Więc na drogach bardzo ślisko, przestrzega Anna Nemec z IMGW. A jeśli chodzi o temperaturę, to dziś od minus 2 stopni na wschodzie do 0 w centrum i 4 stopni na północnym zachodzie, tylko w Dolinach Karpackich minus 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Ja Karol. I ja Dorota. Przysięgamy na mięso z indyka i wszystko, co eko i bio. Nigdy więcej nie łamać noworocznych postanowień.

reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, witamy. Lavis Blue, znaczy wtorek. Tak, wtorek, trzeci dzień stycznia. Za kwadrans informator ekonomiczny, a za dwa kwadranse dzieci wiedzą lepiej. Katarzyna Stoparczyk. Po godzinie 10 płyta tygodnia. I przypomnę, że w tym tygodniu to Wendy Lenz śpiewa piosenki Władysława Szpilmana. Rico nadal na urlopie. A po 11 piosenka dnia. Grease. Grease is the word. Tak, to ten utwór, ale w nowym wykonaniu. A potem instrukcja obsługi człowieka Grażyna Dobroń. A przed godziną 12 Joanny Bator Rok Królika czytać będzie Dan Zastelka. Życzymy dobrego odbioru. Śniegiem posypało i zrobiło się biało, a pan Paweł donosi, że w Ptaszkowej jest słonecznie. No to ładnie. U nas słońca raczej nie będzie w Warszawie i tego śniegu trochę jest, a w nocy z czwartku na piątek ma być 21 stopni, dobrze usłyszałem. No ale może niech lepiej wymrozi. We all go through. Of Time zaśpiewała Bonnie Raitt, 21 minut po godzinie 9. To może kartka z kalendarza. Dzisiaj są urodziny Seweryna Krajewskiego. Panie Sewerynie, wszystkiego najlepszego. Czerwone gitary za moment, ale wcześniej Blackfield. We're like the weather. Can't predict it, we never tick with the time. Heavy shackles, we can't move freely, we're leaving trails on the ground. It's too late to wipe away now, you cynical bastard, for your lay from your. How was your ride? How was your ride? Frozen moments, your shadow's army will always give the command. It won't get better. Just string along until the curtain goes down. It's too late to wipe away now, you cynical bastard. But you're late from your mate. So how was your ride? How was your life? How was your life? How was your life?

Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivum. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozitivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już godzina w pół do dziesiątej. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak, tygodnik Polityka, i Arkadiusz Rzekiert. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. No coś chyba drgnęło, panie Adamie, w naszej gospodarce. Ekonomiści dopatrzyli się już poprawy koniunktury. Wskaźnik PMI za grudzień również to sugeruje. Odbijamy się. No, to rychło w czas, bo rzeczywiście sytuacja jest taka, że ten rok, który minął, no nie był taki, jakiego mogliśmy oczekiwać. Rozmaite były tego przyczyny. Ale tu też są zdania podzielone. No i właśnie. No i teraz jest pytanie, na ile... Oczywiście ten wskaźnik PMI, no to jest o tyle taki dosyć istotny, że to już zwiastuje pewne procesy, jakie się dzieją. Tak, ten. Że on już odnosi się do konkretnych zamówień, jakie napływają, do zapasów, jakimi dysponują przedsiębiorcy. No, jest kilka czynników, które tą troszeczkę żywszy ruch gospodarcy wywołało. No, w strefie euro się troszkę poprawia. Tak, no nie w Niemczech troszeczkę, tak, a to jest taki dla nas główny rynek zbytu naszego eksportu. No i mamy taniego złotego. Tak, no to jest z jednej strony dobre, bo jest konkurencyjny nasz eksport, a z drugiej strony import nam rośnie i rosną nam ceny, ale również i rynek wewnętrzny jest chyba też trochę taki bardziej rozruszany, co się będzie przekładało na większą sprzedaż. No to była pozytywna informacja. Ta pewnie taką nie jest, bo za brak polisy OC w tym roku zapłacimy już 4000 kary. To o 300 zł więcej niż w ubiegłym roku. Oczywiście nikogo nie namawiamy, żeby jeździł bez ubezpieczenia OC, ale podobno takich kierowców jeździ sporo. Tak, to jest od dawna zmora całego systemu ubezpieczeniowego, ponieważ no, za tych, którzy powodują szkodę, a nie są ubezpieczeni, no to potem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny musi wypłacać świadczenia. To jest, na to składają się ci się, którzy się ubezpieczają, w związku z czym no, eliminowanie tych ludzi, którzy jeżdżą samochodami bez ubezpieczenia obowiązkowego, no, jest rzeczą konieczną, ale to niestety jest efekt również tego, że często cena samochodu jest niższa od ceny polisy. No bo zwłaszcza teraz, po tej podwyżce w tym roku polisy OC, no polisy, zresztą tak. One już drożeją od pewnego czasu. Polisy podrożały bardzo i wiele osób tak właśnie zakłada, że no może się uda. Ja tu nie widzę wyjścia w tej sytuacji, bo dlaczego ludzie jeżdżą bez ubezpieczenia? Bo ich na to nie stać, tak? No. No, to jest oczywiście takie najprostsze wytłumaczenie, że ich nie stać, ale oczywiście, no, kwestia jest tego, bo to tak właśnie, no nie wiem, ma pan pomysł, żeby co, jakiś program właśnie, nie wiem, dotacji dla najsłabiej zarabiających kierowców, no jest to problem, no generalnie trzeba brać pod uwagę, że korzystanie z własnego samochodu wiąże się z rozmaitymi kosztami, no benzyna też drożeje, drożeją ubezpieczenia i trzeba je posiadać. No, a z tym się wiąże kolejny temat. Dziś przeczytałem w Gazecie Wyborczej. Stare auta wjeżdżają do Polski na potęgę. W listopadzie Polacy sprowadzili ponad 102 tysiące używanych samochodów. To najwięcej od 8 lat. To jest takie zjawisko, z którym spotykamy się już od dawna. Ja go do końca nie rozumiem. Jest tak, że Ministerstwo Gospodarki, teraz Ministerstwo Rozwoju i Finansów ma jakieś pomysły i ambicje, aby ograniczyć ten... I ogłasza, że zmieni akcyzę na import samochodu. I to jest tak, mówi mówione, nic się nie robi konkretnego, tylko się mówi. W związku z czym narasta takie napięcie, że coś się za chwilę wydarzy, w związku z czym jest taki popyt wyprzedzający, to znaczy masa ludzi rusza natychmiast, żeby kupić, no właśnie, bo tu mamy za chwilę będzie drożej. A to właśnie gdzieś w tym czasie się takie informacje zaczęły pojawiać. Proszę pamiętać o tym, no, że jest ten projekt nowej akcyzy na samochody, która dość radykalnie zmienia system i te samochody w większych pojemnościach, stare i tak dalej, no one prawdopodobnie będą bardziej obciążone, bo tu ciągle chodzi o to, żeby eliminować te takie najbardziej te gruchoty sprowadzane, a one są najtańsze i najbardziej, najchętniej kupowane, w związku z czym no ten import zareagował takim żywiołowo, bo po prostu ludzie się boją, że za chwilę będą te używane auta droższe. A z kolei linie lotnicze inwestują w nowe samoloty, rozbudowują swoją flotę, 3 nowe Boeingi pojawią się w locie, będą nowe trasy Los Angeles, Teheran, Astana, Kaliningrad. Proszę bardzo. Można? Można. Można. No dobrze. Znaczy na razie można kupić czy wyleasingować raczej samoloty. Ja oczywiście, gdybym nie znał historii lotu i wszystkich tych perypetii, jakie ta linia przechodziła, która miała już swoje wzloty i równie wielkie upadki, no to bym oczywiście się cieszył, ale nie do końca jestem przekonany, że taka polityka, zwłaszcza tych międzykontynentalnych połączeń, ona rzeczywiście ekonomicznie się będzie spinać. To nie robi tylko lot, bo i konkurencja też podobnie się rozwija. Tak, oczywiście. Bo po prostu coraz więcej latamy. Tylko nie wiem, o kim pan mówi jako o konkurencji. A to ja też nie chcę teraz. No właśnie, bo pamiętajmy o tym, że generalnie rynek lotniczy to są tak, to są te linie niskokosztowe, które mają właściwie swój model biznesowy i które oczywiście mają również te takie dalekie połączenia, ale są również te takie linie narodowe i takie główne dni gracze, jak Lufthansa, jak British Airways one właściwie zdominowały ten rynek dalekich połączeń, no po prostu jak się Airbusem A380, który ma 2 piętra i może zabrać bardzo dużo ludzi, wiezie ludzi na drugi koniec świata, no to po prostu koszty są dużo tańsze. No tak, to na pewno. I konkurowanie z takim operatorem jest, a ciągle nie mamy takich wielkich samolotów. Kończymy. Dieta bez soli i witarianizm. Witarianizm to trendy żywieniowe w 2017 roku. A co to jest witarianizm? Jemy sporo produktów bez obróbki cieplnej, na surowo, głównie owoce i warzywa, oczywiście bez mięsa. Tak, ja też czytałem rozmaite takie, tak powiem, prognozy i zapowiedzi, co to będzie w tym roku i jakie będą mody i trendy. Te trendy żywieniowe to jest rzeczywiście dosyć ciekawe zjawisko, bo my się coraz bardziej koncentrujemy na tym jedzeniu. To jedzenie sprawia, że możemy, tak powiem, wypełnić sobie życie rozmaitymi takimi różnymi właśnie, na przykład dieta bezglutenowa, nie wiem, czy odejdzie. No to może nie wchodźmy w ten nie? temat. No właśnie, czy tego mamy, czy dieta bezmleczna, czy rozmaite tego. No bez soli oczywiście lekarze się ucieszą. Ta dieta witariańska, no ciekaw jestem, ile osób się na dłuższy czas zaangażuje w coś takiego. Czas drugiego śniadania, życzymy smacznego. Adam Grzeszak, Arkadiusz Rzekiel, dziękujemy, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od 1 stycznia 2017 roku opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi 7 zł za 1 miesiąc. Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 22 zł i 70 groszy za 1 miesiąc. Opłatę wnosimy do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Obecnie można wnosić opłaty za 2017 rok. Abonament można zapłacić z góry za dowolną liczbę miesięcy. W warto pamiętać, że im większa liczba miesięcy, za które płacimy od razu, tym większa kwota rabatu, którą otrzymujemy. Przypominamy, że wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym. Nie zwalnia z niego opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W tym tygodniu ponownie bez niespodzianek. Czy już Państwo poznają? Po raz kolejny na miejscu pierwszym witamy noworoczny hit od Skody. Modelową wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 tysięcy złotych. Sprawdźcie już dziś wymarzone modele Skody z upustem nawet do 10 tysięcy złotych na modelowej wyprzedaży w najbliższym salonie Skody oraz na skodaauto.pl. Gramy! Skoda. Simply clever. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 18,5 minuty 10. New beginning. Carlos Santana. Sean Paul and Just Stone. Talking about matters of the heart. Baby, we should never be apart. Yo, going back to the memories. Reminiscing about you and me. Thinking how it used to be, it's plain and clear, I treated it bad. But girl, you know that I care. Every relation of wear and tear, just draw near, girl, and try to hear and listen what my heart says. Many days and many nights, many heartbreaks, many fights, many rock, but so many rides. So girl, don't let this love die. Never meant to cause you no pain. Girl, I never meant to cheat till then. Give me one more chance, rewind, come back again. Don't let this love die. Just cry, baby, cry. Don't cry no more. Never want to disrespect you, girl. Don't let this come break us apart. Cause I know I would die without you, my girl. Can you hear my broken heart? It's calling out to the good times that we had back at the start, baby. Don't call me baby. You know I need you in my life daily. You know you I was a player, but your love changed me. I'm going crazy. Never thought losing you would be so hard. It's your turn to cry, baby. Of the world if you want it, just like we started, girl, cause I don't wanna fight no more, make it like it was before, I tell you the truth, and you cried and I cried, let's get back to the place, and that look in your eyes, can you feel it inside, no clouds in your sky, the sun is gonna shine, chat to us Santana. Rise to the sky, and then the rain will come right before the sun. Just Carlos Santana, Joss Stone i Sean Paul. A pan Łukasz napisał: po Sylwestrze, a w Bieszczadach dalej słońce. A zdjęcie dołączone do maila jest takie, że chciałoby się rzucić wszystko i jechać w Bieszczady. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest rodzina? Ale ja ci potrafię coś świeczą nawet. Proszę? Ten nie też ma kody. Przetłumaczysz mi? Tak, przetłumaczę ci to. Trzeba dbać o dziecka. Jak dziecko się rodzi, trzeba wydatkować. I robotę się traci, trzeba przestać pracować, żeby tymi dziećmi się zajmować. To się takie ziarenko wkłada do brzuczka i długo się czeka, aż się dzieciuś zrobi. Robi się tyle dzieci, ile się da uspokoić. Moja ciocia chyba czwórkę dzieci, to wprost nie do przemyślenia. Ona ledwo zipa, a krzyku jest ho, ho. A co tata robi najczęściej? Mój tata się zdrowo rozwija. A skąd się bierze męża? W kaftolamie, w supermarkindzie. I można też znaleźć męża w Biedronce. Tak patrzy na tego chłopaka i tak sobie myśli w głowie, jak ja bym chciała sobie z nim ożenić. O, tak sobie myśli. Szok po prostu. Nie wolno się całować na oczach dzieci, dlatego że dzieci potem to powtórzają, robią to samo pod lezakowaniem. Normalnie tu dwa lezaki i dzieci przybliżają się. A kto tworzy rodzinę? Babka Zdzisza. Bardzo. A co trzeba zrobić, żeby rodzina była szczęśliwa? Trzeba dużo zarabiać na pieniążki. I trzeba kupić pieloski. Taką rzadko się napotyka. No bo obok domu moich dziadków jest śmietnika. W tym śmietniku siedzi taka pani bezdomna. Ona pewnie tam nocuje i wszystkie biznesy swoje tam załatwia. Ale pierdzielnik tam musi być, czyli bałagan. Lucja, to brzydko. No brzydko, jak się tak nie sprząta. Może rodzina ją tak doprowadziła? Ja nie wiem w ostateczności. Ja mam rodzinę wielodzietną. 5 osób. Oh my god, dużo. To się nazywa małżeństwo do kwadratu. Oni wzięli się na ślub w kościele. Kiedyś z mamą byłam w kościele małym i tam były wszystkie ludzie, nawet panna nie młoda. Do żonienia. Tak. Panienka, ona ma kokardy na balonie. Na balonie? Taka zwiewna i przeźroczysta. Bardzo przepiękna. Można sobie przypinać kokardy, motylki, kwiatuszki, serduszka. Stoi taka panna młoda przy ołtarzu, bo ja taki film oglądałam i czeka. No, ale tam mąż jest zdrowy, poważne miny przy ołtarzu. No, aż podejmie męską decyzję. Ksiądz mówi: radujcie się w panu. Trudno. Chwała na wysokościach. I amen. Leżakowanie jest fajne. Dzieci wiedzą lepiej. Katarzyny Stoparczyk. Polecam naszą stronę internetową przy okazji. polskieradio.pl/trójka za 11 minut 10. Hue and Cry, Fix in the Hole. To jeszcze Masza Kurela i będą wiadomości za 7,5 minuty 10. Different now.